i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Podlaska policja szuka grupy migrantów, którzy uciekli podczas próby zatrzymania. Trwa przywracanie porządku po globalnej awarii systemów informatycznych. Dokładnie 55 lat temu człowiek postawił nogę na Księżycu. Trwają poszukiwania grupy imigrantów, którzy uciekli podczas próby zatrzymania przez policję. Do zdarzenia doszło kilka minut przed 17 na drodze krajowej nr 61 w Marianowie koło Łomży. Jeden z kierowców poinformował policję, że widzi samochód, w którym pasażerowie jadą w bagażniku. Policjanci próbowali zatrzymać auto, ale jego kierowca zaczął uciekać. Mundurowi po krótkim pościgu zatrzymali dwa samochody, które jechały w grupie. SUV-em podróżowało w sumie 12 osób. Z samochodu osobowego policjanci zatrzymali 8 pasażerów, a pozostali uciekli. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz Polskiego Radia Białystok, byli to nielegalni imigranci i zostaną przekazani Straży Granicznej. Firmy z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie w dalszym ciągu odczuwają skutki globalnej awarii systemów informatycznych. Choć wiele przedsiębiorstw powróciło do normalnego funkcjonowania, to problem nie został jeszcze w pełni rozwiązany. W Stanach Zjednoczonych w pełni nie działają jeszcze informatyczne systemy w poszczególnych szpitalach. Awaria dotknęła w sumie 51 placówek na zachodnim wybrzeżu. Trwa też przywracanie regularnego ruchu lotniczego. Przerwa wynikała z wadliwej aktualizacji oprogramowania wysłanej do komputerów z systemem Microsoft Windows przez firmę CrowdStrike zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, co spowodowało uziemienie lotów, zakłócenia w usługach finansowych i wyłączenie systemów szpitalnych. Jak wynika z raportu Agencji Bezpieczeństwa, Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury USA, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zweryfikowanego przez ABC News, wielokrotne ponowne uruchomienie systemów okazało się skuteczne w przypadku niektórych podmiotów, podczas gdy inne cały czas odczuwały problem z funkcjonowaniem sieci. Wiele amerykańskich instytucji rządowych zgłosiło, że nie może działać, ponieważ nie ma dostępu do wielu aplikacji Microsoft 360. Z raportu wynika, że awarie miały również wpływ na bazy danych związane z wyborami i rejestracją głosów w Arizonie, południowej Dakocie, Teksasie i stanie Waszyngton. W kilku amerykańskich miastach przestał działać numer alarmowy 911. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 1000 artefaktów udało się dotąd wydobyć z ziemi podczas badań archeologicznych na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie koło Dębicy na Podkarpaciu. To elementy wyposażenia SS-manów, ich prywatne rzeczy, naczynia, nieśmiertelniki, czyli pozostałości po kuchni polowej czy pralni obozowej. Znaleziono również przedmioty będące pozostałościami po więźniach obozu, mówi opiekunka ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, Łucja Szumowska. Są to na pewno tabliczki z numerami. Każdy więzień tu w tym obozie miał nadawany numer. Ten numer był nadrukowywany na niewielkie tabliczki i kilka z nich udało się nam znaleźć. Na chwilę obecną są one bezpiecznie przechowywane i w dalszej kolejności planujemy je po prostu oddać do konserwacji. Znaleziska można obejrzeć na wystawie w muzeum w Paszczynie. 55 lat temu człowiek stanął na powierzchni Księżyca. Pierwszy na srebrnym globie postawił stopę członek misji Apollo 11, amerykański astronauta Neil Armstrong, który wypowiedział wówczas słynne słowa: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Rozpoczynamy naszą transmisję z lądowania na Księżycu księżycowej motorówki, pojazdu LEM. Dzięki radiu i rosnącej wówczas w siłę telewizji to epokowe wydarzenie śledzono niemal na całym świecie. Tak w 1969 roku pierwsze kroki człowieka na Księżycu relacjonowało Polskie Radio. Odnoszę wrażenie, jakby dalekopisy się zepsuły, bez przerwy powtarzają to samo. Ludzie wylądowali na Księżycu. Ludzie wylądowali na Księżycu. Ot po prostu jakiś nowy rozdział w naszej historii. Ostatni raz człowiek wylądował na Księżycu w 1972 roku. W ciągu najbliższych lat w ramach misji Artemis planowany jest ponowny lot na srebrny glob. Wtedy na jego powierzchni ma stanąć pierwsza w historii kobieta. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Przemysław Lis, Polskie Radio. A wokół lądowania na Księżycu powstało wiele mitów, łącznie z teorią spiskową, mówiącą, że całość była jedynie wyreżyserowanym filmem propagandowym. O nich, a także o przedstawieniu wydarzenia w filmie Zabierz mnie na księżyc opowiada najnowszy odcinek podcastu Polskiego Radia Prawda Czasu i Prawda Ekranu, który można znaleźć na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w popularnych serwisach streamingowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, chmurzyć się będzie tylko miejscami w Tatrach i w Bieszczadach, lokalne przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach możliwe też burze. Wrócił upał, jutro na termometrach zobaczymy od 30 do 33 stopni, jedynie miejscami na wybrzeżu chłodniej od 19 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Jazz and Bass. Then come home Friday, Saturday then call. Sunday I got a postcard and I'm having myself a ball. Oh baby, I just walk right out your door. Well, I packed up all my things, put on my coat and hat, took my name from your mailbox, put the key back under the mat. Oh, baby, I just walked right out your door. You better get on home, ain't nobody mind your store. Smoke a little stuff. I got the latest Playboy, but that just ain't enough. Oh, baby, I just walk right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your store. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you. Oh, baby, I just walked right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your store. Granie, które rozpoczyna drugą część naszego dzisiejszego spotkania, zatytułowane jest Ain't Nobody Minding Your Store. Ten utwór można znaleźć na płycie Charlie Watts Anthology, czyli na płycie zawierającej zbiór nagrań pochodzących z tego jazzowego świata perkusisty The Rolling Stones, nieodżałowanego perkusisty The Rolling Stones, świata jazzu, który tak bardzo kochał i w którym przebywał przez te wszystkie lata, kiedy tworzył muzykę. Dzisiejsza druga godzina Jazz and Bass podzielona będzie ewidentnie na dwie części. W drugiej części, praktycznie w całej, zaproszę Państwa do Aleksandra Palace, kultowego londyńskiego klubu, w którym wielką imprezę zagrał fortet. Przecież to ikona elektronicznej muzyki Wielkiej Brytanii. Impreza została zarejestrowana na nośniku i dzisiaj fragment tego wydarzenia. A w pierwszej części drugiej godziny artyści, których witamy na naszym jazz and bassowym podwórku w Trójce, bowiem nigdy wcześniej nie prezentowałem ich muzyki. Thank you. Słuchają Państwo audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. Przypominam, że w wakacyjnym rozkładzie jazdy spotykamy się w każdy sobotni wieczór między 21 a 23. Te dźwięki, które wybrzmiały przed chwilą z Państwa głośników, stworzył Jakob Magnusson razem ze swoim projektem Jack Magnet Science. Jakob Magnusson to jest człowiek, który nie może narzekać na brak zajęć w życiu. Był producentem telewizyjnym, producentem filmowym, działał na rzecz ochrony środowiska i nawet pracował jako radca kulturalny ambasady Islandii w Londynie. Ale też tworzy, też szuka inspiracji, też jazzuje, też nagrywa i razem ze swoimi kolegami z Islandii, z Ameryki stworzył właśnie projekt Jack Magnet Science. Przykuł moją uwagę opis muzyki Jakoba Magnussona, czyli Space Jazz from Iceland. Płyta Future Forecast od razu wpadła w moje ręce, no i nie będę ukrywał, że troszeczkę zawirowała w moim muzycznym świecie. Dziś tylko jeden fragment, ale to tylko dlatego, żeby narobić Państwu apetytu i razem ze słuchaczami Jazz and Bass w Trójce wrócić do tego islandzko-amerykańskiego krążka. Teraz natomiast przenosimy się do Berlina, a tam muzyka Moses Yuffie Trio. We'll be right back. Może to dziwne i trudne do zrozumienia dla co niektórych zachowania, ale kiedy widzę zdjęcie trzech młodych gości w czapkach z daszkiem i w bluzach z kapturem, a pod nimi napisane jest Soul Jazz, no to od razu, dzięki tylko fotografii, ja kupuję tą muzykę. I rzeczywiście tak jest. Moses Yuffie Trio to ekipa z Berlina, która wydała właśnie krótką, debiutancką epkę zatytułowaną Ocean. No i wszystko się potwierdza. Intuicja, jeżeli chodzi o bluzy z kapturem i czapki z daszkiem, się potwierdza, że to jest takie fajne i luźne podejście do tego jazzu, aczkolwiek wymagające troszeczkę myślenia, no ale wszystko daje luźny charakter i taki jazz jestem w stanie bardziej pojąć, nie wiem jak państwo. To dzisiaj też, tak jak w przypadku Jack Magnet Science, tylko próbka z tego albumu, który ostatnio poznałem, próbka mająca na celu państwa zachęcić do tego, aby odsłuchać w streamingu albo na płycie tych dźwięków, jeżeli one wpadły w ucho, albo próbka, która miałaby sprawić, że usłyszymy się z tą płytą za tydzień. Jazz and Bass na antenie Trójki. To co, połamiemy teraz? można powiedzieć, kwintesencja Jazz and Bass. Disrupt Records, wytwórnia z Londynu, która specjalizuje się w niszowych, undergroundowych, brytyjskich dźwiękach dżunglowych. Dzisiaj z jej katalogu kanadyjski producent Meridian. Specjalnie dla fanów połamanego brzmienia, którego w tym paśmie, obiecuję, nigdy nie będzie brakowało. Na koniec, bo to ta ostatnia część przed nami, chciałbym Państwa zabrać do Aleksandra Palace, kultowego klubu w Londynie, w którym to w maju 2023 roku wystąpił Kieran Hebden, czyli Fortet. Wspaniały zapis wideo, który można zobaczyć w sieci, ale w związku z tym, że jesteśmy radiem, to posłuchamy obszernego fragmentu tego występu. Co tam się działo? A w związku z tym, że jest sobota wieczór, mamy wakacje i nastrój weekendowy, no to bardzo proszę. Dziękuję, do usłyszenia, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Baby, you're Thank you.